nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay akin, mapupulang labi at matingkad mong ngiti, umaabot hanggang sa langit. Huwag ka lang titingin sa'kin at baka matunaw ang puso kong sabihin. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumali. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ang awit ng aking puso, sana'y mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin. Minamahal kita nang di mo alam. Huwag ka sanang magagalit. Tinamaan yata talaga ang aking puso, na dati akala ko'y manhihingi. Hindi pa rin makalapit, pinuunahan ng kaba sa aking iyong ngiti. Ako'y nahuhumaling, at sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Ang pangalan mo, sinisigaw ng puso. Sana'y madama mo rin ang lihim kong pagtingin. Sa iyong ngiti.